осень павольным робіць успамін. Восень рыхтуе ветер да зімы, і так хочацца не верыць, што нічога не змяніць. Мы ў ліпені, мы ў жніўні, а ў верасні не мы. Ліпень меў што хаваць, ліпень ноч гадаваў, сноў даўжэйшых за ноч панаробіў багата, і працята было каляровым цяплом. Ад цямна да цямна невядомае свята, восень павольным робіць успамін. Восень рыхтуе вецер да зімы, і так хочацца не верыць, што нічога не змяніць. Мы ў ліпені, мы ў жніўні, а ў верасні не мы. Жнівень меў кожны дзень шмат наіўных надзей, не хацеў разумець, што і ён не без концы. Але час не пытаў, як яму пралятаць, бо трымаў у руках захварэлае сонца. Восень павольным робіць успамін, восень рыхтуе вецер да зімы. Лістапад ад лістападі ці нагоніць халадоў, дзе той ліпень, дзе той жнівень, толькі ім цяпер гадоў. Лістапад ад лістападі і нагоніць халадоў, дзе той ліпень, дзе той жнівень, колькі ім цяпер гадоў. Дзе той ліпень, дзе той жнівень, колькі ім цяпер гадоў.